Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Sallu ala tabibi gulubina Muhammed. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emni vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvizu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Sübhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Ve قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق رسول الله فيما قال وكما قال. Bizleri yoktan var eden, sayısız nimetleri bahşeden Mevla'nın rahmeti, bereketi, mağfireti cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallah. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ diye tarif edilen, ey Habibim, ben seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdim diye bu tarife mazhar olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o ak ve pak şefaatleri cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallah. Ve biliyorsunuz ki vaaz-ı nasihatımızın sel levhasını tezyin eden ayeti kerimede Yüce Rahman Rahim olan Allah Sübhanehu ve Teala Hazretleri sizden evvelkilere ey iman edenler oruç yazıldığı gibi size de oruç yazıldı. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ta ki sakınasınız. Biliyorsunuz İlahi bir kursun kapısını aralıyoruz. Recep ayının girmesiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın niyazıyla Rabbimize dualar ettik. Niyazlar ettik. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellina Ramazan diye tekerrüren Rabbimize duada bulunduk. Niyazda bulunduk, tazarruda bulunduk. Allah'ım Recep ve Şaban'ı mübarek kıl üzerimize ve bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde diye Rabbimize dualarda bulunduk. Rabbe iltica eden bir kalb ile yalvardık. Gök kubbeleri bu nidalarla doldurduk. Ve Rabbim işte o mükerrem ve mükemmel ayın bizim üzerimize gölgesini elhamdülillah düşürdü değerli din kardeşlerim. Bakınız bir ay sürecek kısa ve fakat bir o kadar büyük ve yüce ve ulvi bir kursun kapısını araladık. Elhamdülillah bu ayı en iyi şekilde nasıl idrak edebiliriz? Bunun melekesini, bunun kabiliyetini kendi ruhumuzda ve diğer bütün aile fertlerimizden başlamak suretiyle çevre halkımızda nasıl bu ayı yaşatacağız, neler yapabiliriz bu ay hususunda, yani bu ayı nasıl güzel bir şekilde idrak edebiliriz, bizden şikayetçi olmadan bu ay üzerimizden nasıl gider, bunun nefis muhasebesini İnşallah bu akşam ilahi kursun kapısını araladığımız bu akşam bu mübarek mekanda sizlere arz edeceğiz. Değerli din kardeşlerim, bu kurs her insana nasip olmayan bir kurs. Geçen yıl aramızda olup bu yıl aramızda olmayan din kardeşlerimiz mevcut. Bildiğimiz veya bilemediğimiz nice insanları geçen yıl aramızda saf tutup oruçlarını idrak ederken bu yıl aramızda maalesef olmayan, hak emri vaki olup da kendisine ölüm gelip de ahirete irtihal eden nice kardeşlerimiz var. Elhamdülillah Rabbe sayısız nefesimizle şükürler ediyoruz ki bize öyle bir kursa sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde ulaştırdı elhamdülillah. Değerli din kardeşlerim, peki bu ilahi kursun kapısını araladığımız bu gece camileri doldurarak sesimizin ulaştığı en ücra köşedeki kardeşlerimize de seslenerek ilk günkü iştiyak, ilk günkü gayret ve sayimizle inşallah Ramazan-ı Şerif'i dolu dolu yaşadıktan sonra hayatımızın geri kalanını da tıpkı her günümüz, her ayımız, her ömrümüzün her anı Ramazan olmuşçasına kutlayarak bu manevi eklimi, bu manevi zaman dilimini geçireceğiz. Hayatımıza ışık ve yön tutması adına da Rabbimize duada, senada, tazarru ve niyazda bulunacağız. Bakınız, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 38 yaşından başlamak suretiyle siyer derslerimizde size anlattık bunları, biliyorsunuz. Ama bilmeyen kardeşlerimiz için tekerrüren söylemekte yarar ve fayda görüyorum. Dedik ki Efendim Aleyhisselatü Vesselam 38 yaşından 40 yaşına gelinceye kadar tahannüs içerisinde Gâr-ı Hira'da Cebrail meleğinin İkra bismi rabbikellezî halak, halakal insâne min alak, İkra ve rabbukel ekram, ellezî alleme bil kalem, allemel insâne mâ lem ya'lem ayeti kerimesini inzal etmesi Ramazan-ı Şerif'in de aynı zamanda startını, aynı zamanda Kur'an-ı Azimüşşan'ın da başlama noktasını oluşturmuştur. Bakın ayeti kerime bizleri Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an, o ay Ramazan ayı ki o ayda Kur'an inzal oldu. Peki Kur'an, Kur'an ayında kalplerimize inzal olmadığı sürece Ramazan'ı doğru dürüst idrak edemeyiz. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an hüden linnâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furgân. Doğruyu yanlışı ayırt edici o furkan var ya, işte o Ramazan'da Kur'an-ı Azimüşşan inmiştir. Femen şehide minkümü şehra felyesum. Kim bu aya erişirse, sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde ulaşırsa bu ayda oruçlarını tutsun. Bakın ayeti kerime açık ve seçiktir. Başım ağrıyor, dişim ağrıyor, bacağım ağrıyor, bugün formumda değilim, kafam bozuk gibi kendi mazeret sebepleriyle Ramazan-ı Şerif'ten bir günü dahi kazaya intikal ettiren değerli din kardeşlerime buradan acizane sesleniyorum. Ramazan-ı Şerif'in bir gününü eğer kazaya bırakırsanız, bir ömrünüzü oruç tutarak geçirseniz dahi o Ramazan ayının vermiş olduğu hayır ve hasenatın seviyesine ulaşamazsınız. Bunu Efendim Aleyhisselatü Vesselam söylüyor değerli din kardeşler. Onun için elimizden geldiği kadar bakın ilahi kursun kapılarını araladık. Rahmet ayının kapılarını araladık. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bir aya giriş yapıyoruz elhamdülillah. Çok bereketli bir ay. namazıyla, orucuyla, Kur'an'ıyla, sadakasıyla, güler yüzüyle, güler yüzümüzle, her şeyiyle, o zaman bizim bu ayı dolu dolu geçirmemiz lazım, öyle değil mi? Ne yapacağız? Mümin ve Müslüman öyle kafasına göre Ramazan ayında hareket etmeyecek. Bir programı olacak Müslümanın. Bu program dahilinde hareketini yapacak. Bu program dahilinde hayatına nizam verecek, intizam verecek. Bu hayat ve intizamını Ramazan ayı bittikten sonra da her anını teşkil edecek derecede ne yapacak değerli din kardeşlerim? Pusulası ve yörüngesi Efendim aleyhissalatu vesselam'dan tarafa. Değerli hocam, Tahir hocam rahmetli öyle söylerdi. Pusula her zaman Allah'a doğru, Allah'a doğru, Allah'a doğru ve gidiş yine Allah'a doğrudur değerli din kardeşlerim. Bakın, defaten sizlere bunu bu kürsiden arz ediyorum. Ramazan ayı alelade bir ay değildir. Ramazan ayı öyle hepimizin bildiği, hepimizin önemsememek için elinden geldiği kadar başka günlerde de oruçlarımızı tutarız diye hafifleyeceği bir ay değildir. Ben sizlere bu kürsiden defaten sesleniyorum. Ve bugün inşallah yine Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesini idrak edeceğimiz bu gecede Allah'ın izin aşkına işinizi orucunuza göre ayarlayın diyorum. Bakın Ramazan-ı Şerif oldukça meşakkatli, oldukça güç aylara, yani Temmuz ayının sıcağına, hani bizim buranın tabiriyle söylenir, hasıl sıcağına denk geldi. Peki hasılda ne yapacağız hocam? Orucumuzu işimize göre değil, işimizi orucumuza göre halledeceğiz inşallah. Bu nasıl olacak hocam? Oruç, ne dedi Efendim aleyhissalatü vesselam? Men gâme, bir rivayete göre men sâme ramazâne imânen ve ihtisâben gufire lehu me tegaddeme min zembi. Ya peygamber söylüyor. Hiç alelade bir insanın söylediği sözle bir tutulur mu? Kim ki Ramazan'a ulaşır, o Ramazan ayı içerisinde orucunu ikame ederse, men gâme Ramazan, Ramazan'ı da ikame ederse, gecelerini ibadet, gündüzlerini oruç ile geçirirse, ihtisaben gufire lehu me tegaddeme min zembi. Allah onun geçmiş günahlarını affedecektir, mağfiret edecektir diyor. Geçmişte günahı olmayan bir insan var mı Allah'ın izni aşkına? Günahımız hangimizin yok? Peygamberler de dahil olmak üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da zerre miktarı bir günahının olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizler beşeriz, günahımız var. Onun için her mümin Ramazan-ı Şerif girmeden evvel bir aylık zaman diliminde ne yapacağını programlayacak. Nasıl programlayacağız hocam? Mukabele olan camileri dolduracağız. Bakın, siyer derslerimizde Ramazan ayı münasebetiyle bir istirahat yapacağız. Çarşamba günleri olan siyer dersimizi Ramazan-ı Şerif'in sonrasına inşallah. Peki o saatte elhamdülillah, Allah razı olsun hocalarımızdan, Kur'an ziyafeti, mukabele dinleyeceğiz. Hatimle namaz kılınan camilere iştirak etmek suretiyle değerli din kardeşlerim ne yapacağız? Programımızı alacağız. Bir günde kaç sayfa Kur'an-ı Azimüşşan'dan okuyabilirim? Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an. İşte bu ayda Kur'an indi. Kur'an ayında Kur'an'ı okumak. Ben günde 5 sayfa okurum hocam. Ben günde 10 sayfa okurum hocam. Ben günde bir cüz okurum hocam diye cengaverce seslerini yükselten din kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun, hepimizden razı olsun. Ramazan-ı Şerif'te camileri doldurduğumuz kadar yüreklerimizi de Kur'an-ı Azimüşşan'la dolduracağız. İşimizi demin söylediğimiz üzere oruçlarımıza göre ayarlayacağız. Ve bileceğiz ki cennete Reyyan kapısından ancak ve ancak oruç tutanlar girecekler. Şimdi geçen yıllarda Müslüman kardeşimin bir tanesini elinden tuttum. Ramazan ayında, Ramazan-ı Şerif'te oruç tutması gerekirken sağlam, genç bir kardeşim, eli kolu, her yeri sağlam, gözü, kulağı sağlam ve asıl kelam. Tuttum elinden, dedim ki, kardeşim, yarın ben cennetin Reyyan kapısından girerken arkamda melul melul bakmayasın diye senin de oruç tutmanı arzuluyorum, istiyorum. Sen de Ramazan-ı Şerif'te oruçlarını ikame eyle dedim. Aradan 5 gün geçti. Kardeşimizi elhamdülillah oruç tutar iken gördüm ve bu şekilde gururlandım. Dedim ki Rabbim hepimizi ve cümle ümmeti Muhammed'i oruç tutanları bilhassa Reyyan kapısından girenlerden eylesin değerli din kardeşlerim. Evet, bu ay çok önemli bir ay. Bakın, bereketli, ancak zaman bakımından asrımızın yoğun işleri yüzünden de bir o kadar da zamanda bereketsiz bir ay. Medine-i Münevvere'de bulunduğum günlerde arkadaşımın çok güzel bir sözü vardı. Hocam, buranın her yeri bereketli, her şeyi bereketli, lakin zamanın bereketi yok. Ali Ulvi Kurucu hocam, Allah rahmet eylesin, Cennetül Baki'dedir kendisi, o öyle söylemiş. Her şeyin Medine-i Münevvere'de bereketi var ama zamanın bereketini bulamadım. Biz de Ramazan-ı Şerif'te her şeyin bereketini bulacağız ama zamanın bereketini bulamayacağız. Bakın, son vaazda inşallahurrahman bana ait, ilk vaazı da elhamdülillah kardeşlerimiz bize tevdi eylediler. Bakın, ilk akşam ve son akşam nasıl geldi, nasıl geçti anlayamayacağız. Peki elimizde bir kuş gibi misali gelen bu Ramazan-ı Şerif'i nasıl iyi şekilde değerlendirebiliriz? Nasıl elimizden geldiği, dilimizin döndüğü, gücümüzün ve kuvvetimizin yettiği derecede Ramazan-ı Şerif'ten istifade edebileceğiz? Bunun nefis muhasebesini inşallah yapacağız değerli din kardeşlerim. Bakın, ilahi bir kurs dedim. Bu kurs öyle bildiğiniz kurslardan değil. Adam ehliyet kursuna gidiyor. Kursun sonunda ne yapıyor? Bir belge veriyor, öyle değil mi? Bir yabancı dil kursuna gidiliyor. Yabancı dil kursunda bitirdiğine dair bir kurs belgesi veriliyor. İlahi bir kursun kursiyerlerisiniz. Bu kursun sonunda Allah Zülcelal vel Kemal sizlere Ramazan-ı Şerif'in sonunda bayram olarak, sertifika olarak, diploma olarak sizlere verecek. Allah'ın izniyle Reyyan kapısından hiç susuzluk çekmeden, Reyyan kapısı susuzluk bilmeyenlerin kapısıdır. Oruç tutanların kapısıdır. Allah Zülcelal vel Kemal Hazretleri sadece oruç tutanlara has cennetin o kapısını bizlere vermiştir inşallahurrahman. Ve dahi Allah Zülcelal bir hadis-i kutsi'de kulli amel ibnu adem lehu illa siyam. Adem oğlu ne yapar? İbadetler yapar, tazarru ve niyazlar yapar, öyle değil mi? Adem oğlunun ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Bir müfessir de illa liyarifun. Beni tanısın diye yarattım diyor. Peki o halde Allah Zülcelal'e ibadetse her ibadete bir riya karışır. Ancak sıyamda bu yoktur, oruçta bu yoktur. Oruç tutan Allah'la kendi arasındadır değerli din kardeşlerim. Kimse kimsenin oruç tuttuğunu bilemez. Kimse kimsenin yiyip içtiğini bilemez. Kimse kimsenin ahvalinden, hareketlerinden anlayamaz. Dünyanın en büyük pedagoglarını, sosyologlarını, psikologlarını getirin, davranış bilimcilerini getirin, bütün ibadetlerde mutlaka riyanın zerresi bulunur ama lakin oruç ibadetinde zerre miktarı riya yoktur. Ve dahi fe innehu li ve ene eczi bih, ben oruç tutanın ecrini, eczini ben vereceğim diyor Allah-u Teala. Onun için evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cennet dahil olmak, cehennemden uzaklaşmak olan bu ayda elimizden geldiği, dilimizin döndüğü, gücümüzün yettiği kadar her hareketimizle oruç ibadetini tutacağız. Hocam ben oruç tutuyorum. Neyimle? Midemle. Gözlerim fildir fildir. Olmaz. Hocam ben oruç tutuyorum. Neyimle? Dilim tutmuyor hocam. Dilimizi muhafaza etmediğimiz sürece oruç ibadeti yine hakeza oruç ibadeti olmayacaktır. Kulaklarımız da oruç tutacak. Duyu organlarımız da oruç tutacak. Bünyemiz de oruç tutacak. Oruç bizi tutacak. Biz orucu tutmayacağız. İşte o zaman gerçekten orucun lezzetini, nefasetini alırız değerli din kardeşlerim. Oruç bizi tutmadığı sürece, oruç bizim hayatımıza egemen olmadığı sürece, oruç bizim hayatımıza intizam etmediği sürece kesinlikle ve kesinlikle değerli din kardeşlerim tuttuğumuz orucun bir manası Allah katında kalmayacaktır. Bakın Allah'ın Resulü ne buyuruyor? Ramazan girince şeytanlar bağlanır diyor. Bir soru geldi. Yahu hocam şeytanlar bağlanıyor diyorsun ama vallahi şeytanlar da bağlanmıyor. Peki içki? Yine Ramazan'da içenler var. Elhamdülillah bizim şehrimizde yok. Irak olsun. Hiç içilmesin inşallah. Öyle söylüyoruz defaten. Cinayetler yine hakeza. Ya hocam işte trafik kaza bilmem ne oluyor, suç işleniyor belki. Şeytanlar bağlanıyor ama insanlar şeytanı geçtiği için, şeytanı da solda sıfır bıraktığı için, nefsinin emmarelerine ses verdiği için suç nevi artıyor. Peki değerli din kardeşlerim bakın, oruç tutuyoruz. Oruç aynı zamanda sabırdır. Sabretmektir. Peki size Ramazan-ı Şerif'te bir kardeşiniz bakışlarıyla, davranışlarıyla kan şekeriniz düşecek, öyle değil mi? Ne yapacaksınız? Sinirleneceksiniz. Peygamberimiz hemen şunu söyleyin diyor. Eğer size birisi bir çekişmeyle geldiyse inni saimun. Ben oruçluyum. Ben oruç tutuyorum kardeşim. Oruç tutan insan bu şekilde davranmaz. Bu şekilde bana bakmaz. Bu şekilde bana söylemez. Oruç tutan insan orucun hakkını vererek tutar. Değerli din kardeşlerim, orucun hakkını vermek sabahtan akşama kadar aç kalmakta değildir ha. Ben her zaman söylüyorum sizlere. Bakın, orucu perhizden ayıran şey niyettir. Namazı vücut hareketlerinden ayıran şey niyettir. Niyet ettim Allah rızası için dendiğinden itibaren o hal ve hareket perhizden, vücut hareketlerinden sıyrılarak ibadet niteliğine, ibadet mahiyetine bürünür. Peki bu ayı niyet ediyoruz inşallahurrahman. Allah'ım bu aya bizi ulaştırdın. Bu ayın sonundaki bayrama da bizleri ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbi bu ayın sonuna kadar affolunmamış bir günahımızı bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi bu ayın sonuna kadar biraz mübalağa da olsun, değerli hocalarım hep öyle söylerlerdi, ben de size öyle arz edeyim. Kul hakkı da dahil ya Rabbi affeyle bizleri diye bu ayın sonuna kadar dualar edelim. Ya hocam kul hakkı hariç. Şimdi kul hakkı olan iki kişi, Allah Zülcelal'in sevdiği bir kul ise hak sahibine şöyle dese ki, sen ey hak sahibi bu kulumu ben seviyorum, bunun üzerindeki hakkına karşı sana cenneti veriyorum dese, o kardeşin yevmi arasatta hakkını helal etmez mi? Tabii ki edecektir. İşte bu ayın sonuna kadar öyle bir melekleşelim ki inşallah insan aç durmakla, susuz durmakla, fahiş mübaşerete iştigal etmemekle aynı zamanda melekleşir değerli din kardeşlerim. Bakın bu ayda bol bol tevbe istiğfar edelim. Bu ayda bol bol dua edelim. Dualarımız sadece ve sadece münferit, tekil olmasın. Camilerimizi 5 vakit dolduralım. Elimizden geldiği kadar gök kubbeye elimizi açıp aynı nida ile sağlık, sıhhat, afiyet, birlik, beraberlik, dirlik, düzen aklınıza ne geliyorsa bu ay içerisinde gök kubbeyi aminlerle dolduralım inşallah Rahman. Ve dahi bu ayın bütün dakikalarında nefis muhasebesi yapalım. Acaba biz bu ayın neresindeyiz? Biz bu ayı nasıl idrak edebiliyoruz? Bizim üzerimizdeki bu ilahi kurs ayı ne kadar idrak edebiliyoruz? Neresindeyiz biz bu ayın diye şöyle bir nefis muhasebesi yapalım değerli din kardeşlerim. Akabinde bu ay içerisinde yine hakeza sıla-i rahime çokça yer verelim. Ve bu ay içerisinde size müjdeli bir haber de yine vereyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, oruçluya iftar ettirelim. Bilhassa fakir, garip, kuraba, miskin, ne kadar insanımız varsa, zenginler de dahil olmak üzere değerli din kardeşlerim, iftar soframızda bir oruçluya yer verelim ki, o oruçlunun tuttuğu orucun ecrinden Rabbim de bize taalluk ettirsin, tevafuk ettirsin ve akabinde bizleri de zümre-i salihine bir vesile dahil eyler inşallahurrahman. Çünkü günahımız çok. Bugün yine dersimde işlerken cehenneme gitmek kadar zor bir şey yoktur değerli din kardeşlerim. İnsanoğlu tabanlarını direye direye cehenneme gitmek için elinden geleni yapar. Allah-u Teala hayatı boyunca insanın manevi dediğimiz ilahi istirahatgahlarımız vardır, bizim duraklarımız var. Bunlar nelerdir biliyorsunuz, mübarek gün ve gecelerimiz, içerisinde 1000 aydan daha hayırlı olan Kadir gecemiz. Min elfi şehrin tenezzelül melaike, ayeti kerime Kadir suresi okuyoruz değil mi? İçerisinde 1000 aydan daha hayırlı olan o gece. Cehenneme gitmek evveli rahmet. Bakın bu ayın evveli bizim için rahmettir. Bağışlanma vesilesidir. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar oruçlarımızı, gece ibadetlerimizi, tazarru ve niyazlarımızı yerine getirmek zorundayız. Mutlaka geceleri teravihe gelirken bir arkadaşımızın, bir kardeşimizin elinden tutup hadi bu gece teravihe gidiyoruz kardeşim. Ben her zaman öyle söylüyorum. Arkadaş ne demektir biliyor musunuz? Arkanda taş gibi duran insan demektir. Eğer bir arkadaş seni şerre teşvik ediyorsa, kötülüğe teşvik ediyorsa o senin arkanda taş gibi değildir. O arkadaşı terk etmek senin üzerine vaciptir. Eğer bir insan kardeşiyle, arkadaşıyla hadi gel kardeşim bugün seninle öğle namazını, ikindi namazını, akşam namazını, teravih namazını, yatsıyı velhasıl kelam alnımızı secdeye koyalım, seninle beraber gel secde arkadaşı olalım diyorsa vallahi o arkadaşla ölümüne gidin değerli din kardeşlerim. Çünkü ölümünüz de cennet olacaktır inşallah. Ama arkadaş sizi fahiş mübaşerete götürüyorsa, arkadaş sizi meleyani ve boş şeylerle iştigal ettiriyorsa, o sizin arkanızda taş gibi duran bir insan değildir. Tekrardan hemen ne yapacaksınız? Defüret eyleyip o arkadaştan feragat edeceksiniz. Rabbim cümlemizi zararlı arkadaşlardan muhafaza buyursun. Neden? Değerli din kardeşlerim, kesinlikle kötü insan yoktur. İnsanın benliği kötü değildir. Her insan 3 kabı boş olarak dünyaya gelir. Beyin kabı, kalp kabı ve mide kabı boş olarak dünyaya gelir. Anne ve babalar Ey analar, anneler bir okuldur. Çocuklarınızı Allah'ınızın aşkına çok iyi yetiştirin. Ramazan-ı Şerif bakın bizim için bulunmaz bir fırsat. Çocuğun beynine daha ilk yaşlarında konuşmaya başladığı günden itibaren Allah, Allah lafzıyla doldurursanız o çocuğun akıbeti Allah, Allah olur. Eğer o çocuğun kabını Allah'la değil şeytani, nefsani arzularla doldurursanız o çocuğun sonu hüsrandır. Elem ahed ileykum ya beni Ademe elle te'budu şeytan diyor Kur'an-ı Kerim. Ey Adem oğulları şeytana tapmayın ve ni'buduni bana tapın diyor Allahu Teala. O halde Ramazan ayı silkelenme ayı, Ramazan ayı diriliş ayı, Ramazan ayı Kur'an ayı, Ramazan ayı Kur'ani bir ay olmakla beraber Kur'an'ın nuruyla nurlanma ayı değerli din kardeşlerim. İşte bu ay içerisinde bu ayın sonuna kadar cehennem azabından kurtularak çocuğumuzun elinden, çocuğumuzun yüreğinden tutarak camilere, arkadaşlarımızın elinden, arkadaşlarımızın yüreğinden tutarak camilere getireceğiz. Çocuğun ikinci boş olan kalbi onu da sevgiyle anne ve baba doldurur. Kin ve nefretle dolan kalp topluma, halkına, vatanına, milletine isyan, ana babaya rencide ve sonu da hüsran da değerli din kardeşlerim. Mide yine hakeza, eğer anne ve baba helal lokmayla çocuğunu besliyorsa sonuna kadar helal rızık, helal nimet ve dahi sonumuz, durağımız İnşallahurrahman helal neticesinde cennet olacak. Bizler istiyoruz ki her halimiz cennet olsun. Dünyamız cennet olsun. Sokağımız cennet olsun. Hapishaneleri boş, meyhaneleri boş. Gönlü dop dolu nesiller olsun istiyoruz inşallah. Rabbim bu Ramazan-ı Şerif'i evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtulanlardan eylesin. Bizi cennetine dahil eylesin. Kaçtıklarımızdan emin, umduklarımızdan nail eylesin. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Rabbim hepimizi, hepinizi bayrama ulaştırsın. Amin. Bi hürmeti daha ve yasin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.